Kalau barang pakaian bandel boleh beli ke tidak? Pakaian bandel boleh beli tak? Ha. Baju bandel ni sebahagian besarnya adalah dikutip oleh gereja, cerita dia. Tujuan gereja tu minta dengan orang ramai untuk diberi sumbangan kepada orang miskin. Contohnya gereja di Amerika. Gereja ni banyak mengutip menerima sumbangan pakaian terpakai dari orang ramai. Nah, sebahagian daripada gereja dia orang jual pakaian tersebut. Nah, nah. Jadi pakaian-pakaian untuk sumbangan daripada luar negara telah diekspor ke negara-negara ketiga macam negeri kita ni. Nah, bila ada pasaran di negeri kita. Sebab tu dulu kita tengok pakaian bandar kan. Nah, banyakkannya buatan Amerika. Jaket ke, kasut ke, seluar, semua made in USA. Rupanya sungguh. Nah, kalau kita Google pun jumpa cari bab bandar ni. Nah. Cuma gini je lah, kalau nak beli pakaian bandel, jangan sampai beli benda-benda yang haram kita pakai. Lepas tu, hak datang dari mana, kita sudah tidak pasti. Eh? Nak kata hak curi, tak boleh lagi, tak ada bukti. Jadi, diharuskan kita jual dan diharuskan kita beli. Nak? Eh? Sebab nak kata hari jual, mungkin dikutip untuk dapatkan duit. Nah, jual dan diberi sumbangan pada orang miskin. Pastikan jangan pakai arang ni gini. Yang pertamanya banyak sekali orang kena gambar-gambar dan tulisan yang haram. Sama ada berkait dengan syiah haram seperti arak dan judi ataupun maknanya baju-baju yang menunjukkan sokongan ataupun iklan bagi agama lain. Reka-reka cakap kau baju-baju Kristian. Banyak dalam baju bandar ni. Neh? Persatuan gereja. Neh? Persatuan padri. Nak? Persatuan-persatuan yang ada kait dengan agama Kristian. Tapi dia cok tu lawa lah. Neh? Dengan ada logo ada apa. Dok-dok muda kita tak tahu kala. Tengok lawa beli. Atas belakang nampak Church St. Petersburg. Gereja Rusia. Persatuan. Tapi gambar lawa, nak? Itu kena pandai. Jangan ikut tengok gambar lawa, beli. Nak? Ramai orang pakai baju gereja. Neh? Tapi tak semua sebahagian. Sebahagian lagi haram dengan sebab iklan arak. Nak? Neh? Iklan arak. Macam kita sebut tadi ya. Neh? San Miguel Beer. Arak tu, arak syarikat arak yang ditubuhkan di Filipina. Tapi tak boleh gambar botol arak. San Miguel Beer. Tapi tu Siang Fong dia tu lawa. Ada emboss. Bila-bila tengok. Oh lawa ni ya. Nah, dia tak tahu. Neh. Beer tu dia tak kerti. Dia ingat wahulu. Dia pun pakar. Maka dia mengiklankan benda yang haram. Berdosa. Neh. Jadi kalau nak pakar pakaian. Yang pertama pastikan gambar jangan benda-benda yang haram. Dalam gambar orang telanjang pakai kot. Nah. Gambar orang telanjang dengan baju gambar anjing. Lebih baik pakai baju gambar anjing. Kerana pakai baju gambar anjing ni, dia tidak haram. Nak? Cuma tak manis mata memandang. Sebab anjing ni, dia najis mukallazah. Tu saja. Nak kata haram, tak ada ulama' kata haram ni. Nak? Sebab anjing bukan hanya tak diguna langsung. Sedangkan anjing mu'allamah diharuskan dalam Islam. Anjing jaga kebun diharuskan. Nak? Tapi kalau gambar, maknanya gambar Kristian, salib dan sebagainya. Nak? Itu tidak dinafikan dan tak ada khilaf, memang tetap haram tu. Eh? Jadi kalau hak tulisan orang putih, biarlah kita pandai bahasa orang putih atau tanya kawan-kawan benda maknanya. Nak, kadang-kadang menyokong gay pakai agak. Nampak baju tu menyokong lesbian. Kata-kata tu menyokong homoseks. Kata-kata tu menyokong gay, menyokong liwat. Tapi dah kita tak reti orang putih. Faham lagi? Pakai juga atas belakang. Persatuan Gay California. Mereka ada. Oh, putih mari sini tengok. Oh, ada juga persatuan gay. Atas tu. Kita juga buat soho juga. Ha, bakat. Dak lik kapung wang baju bandar gi. Nah, ha, pasal jahil punya pasal. Nah, ha, jadi bukan nak marah, nak pakai baju lawa, jangan sapa kataan yang memalukan kita sendiri. Ha.